Sarı mendil eldedir, güllü şalı beldedir. Sarı mendil eldedir, güllü şalı beldedir. Mendilimi yitirdim, bilmem hangi eldedir, bilmem hangi eldedir. Mendilimi yitirdim, bilmem hangi eldedir, bilmem hangi eldedir. Mendilim sende kalsın, sakla boynunda kalsın. Mendilim sende kalsın, sakla boynunda kalsın. Ben murad alamadım, bari mendilim alsın, bari mendilim alsın. Ben murad alamadım, bari mendilim alsın, bari mendilim alsın. Mendilim yele yele düşmüşüm gurbet ele. Mendilim yele yele düşmüşüm gurbet ele. Yedi mendil çürüttüm, gözyaşım sile sile, gözyaşım sile sile. Yedi mendil çürüttüm, gözyaşım sile sile, gözyaşım sile sile.